neden düşüyorum? Ağustos'ta üşüyorum. Yaklaştıkça ihtiyarlık. Ağustos'ta üşüyorum. Yaklaştıkça yaklaştıkça ihtiyarlık. Bir de baston aldım ele, yaklaştıkça ihtiyarlık. İhtiyarlık, ihtiyarlık, yaklaştıkça ihtiyarlık. Yaklaştıkça ihtiyarlık. Hanım bile bakmaz oldu. Yaklaştıkça ihtiyarlık. İhtiyarlık, ihtiyarlık, yaklaştıkça Oh, baby.